בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה דעה, כרך א', הלכות דברים היוצאים מן החי, הלכה א'. על פי התורה, תפילה לחבקוק כנ"ל בהלכות שחיטה. א', וזה בחינת חלב ודבש דבורים שהתירה התורה אף שיוצאים מן החי. כי עיקר השחיטה היא בחינת תיקון הברית להכניע רע כולל על ידי בחינת שלמות לשון הקודש כנ"ל. ועל כן חלב, שהוא בבחינת תיקון הברית בשלמות, בבחינת דם נעקר ונעשה חלב, שזה עיקר בחינת תיקון הברית, כמו שכתוב שם במאמר איימן וכו', על כן אין החלב צריכה יותר השחיטה. וכן הדבש היוצא מן הדבורים, בבחינת המתקת הדיבור שנמתק מרע לטוב, בבחינת מי ייתן טהור מטמא, כמו החלב שהוא גם כן נמתק מרע לטוב, כי נתהפך מדם לחלב כנ"ל. ועל כן, דבש וחלב הם בבחינת שלמות לשון הקודש, שעיקר שלמותו על ידי התרגום דווקא, דהיינו כי עיקר השלמות של הקדושה הוא דווקא להפוך ולברר הטוב מן הרע, שזה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי התרגום, שהוא בחינת נוגה, בחינת הצדה הטוב הרע. דהיינו להוציא הטוב מן הרע דייקה, ועל ידי זה דייקה נשלם הלשון הקודש בשלמות, כי זה עיקר שלמותו. וזה בחינת דבש וחלב תחת לשונך, תחת לשונך דייקה, כי הם בחינת לשון הקודש שמוציאין ומבררין מן הרע, בבחינת לשון תרגום כנ"ל, שעיקר שבח לשון הקודש הוא על ידי זה כנ"ל. וזה שאיתה הוא מובא בדברי רבנו נורו יאיר, כי דבש בגימטרי האישה, היינו בחינת שלמות לשון הקודש שהוא בחינת חווה אישה כנ"ל. ב. וזהו שאמר דוד ארבע פעמים סבוני על השבעים הממין המסבבין את הקליפה כמובה. והם בחינת ארבע קליפות כמובה. וכנגדם אמר ארבע פעמים סבוני. ועל כן אמר בפעם הרביעית סבוני כדבורים נגד קליפה הרביעית שהוא בחינת נוגה, שהוא בחינת דבורים, שיש בהם עוקץ רע, שהוא בחינת זוהמת הנחה שיש לה ארס בפה, בחינת הרע של השבעים לשונות, ויש בהם גם כן מתיקות גדול, דהיינו הדבש שהוא תכלית המתיקות, כמו שכתוב, מה מתוק מדבש. היינו בחינת הלשון הקודש שמבררין משם, כי הוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע כנ"ל, כי מתיקות הדבש הוא בחינת מתיקות הדיבור שנמתק בבחינת שלמות לשון הקודש. בבחינת תיקון הברית שהוא בחינת מין מתוקין, שהוא הפך מין מרורין, והם בחינת פגם הברית, והם בחינת מרה דעית לטרי פיות, הפך הדבש הוא בחינת מתיקות הדיבור של לשון הקודש, שהוא בחינת פשניים כנ"ל, כמו שכתוב במאמר המתחיל הציל מחרב נפשי מיד כלב. וזה שכתוב בשמשון כי מגביית האריה רדה הדבש, ומשם למדו רבותינו זה לתר הדבש. מגביית האריה דייקה שהוא בחינת מין מתיקין, תיקון הברית, בבחינת אריה נחית, כמובא שם. כי שמשון הגיבור שהיה נזיר אלוקים ושופט ישראל, בוודאי כוונתו היה לשם שמיים. והיה מכוון בזה דבר גדול וגבוה מאוד מאוד במה שנשא בנות פלישתים. וכוונתו היה ששמח על גבורת קדושתו לרד לעומק הרע שלהם שהם נאחזים בו כדי לשברו ולעלות ממנו, בבחינת ויעל אברהם ממצרים, כדי שעל ידי זה יפלו הפלישתים ממילא. וכמו שכתב רבנו נרו יאיר במאמר, ראיתי מנורת זהב, שכשצריכים להכניע את הרשעים שמתגברים מאוד, צריכים לירד להרע שהם נאחזים בו ולשברו, ועל ידי זה מכניעין הרשעים עדי הארץ, עיין שם. ועל כן נשא בנות פלישתים כדי לירד לרע כולל שהם נחזים בו ולשברו. ועל כן ביקש עלילה וטוענה להתגרה בהם דווקא על ידי זה, כמו שכתוב, כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. כי דייקה על ידי זה יוכל להכניע אותם ולשברם כנ"ל, כי שם אחיזתם, כי הוא רע כולל של כל האומות, ובפרט פלישתים שהם שכנים של מצרים ודוגמתם. והם מזרע מצרים ששטופים בזימה ברע כולל מאוד. וכל עיקר אחיזתם של פלישתים מרע כולל, כי משם עיקר לידתם וביאתם לעולם. כי הם ממזרים מזרע מצרים, כמו שכתוב, אשר יצאו משם פלישתים, כמו שפרש רש"י. ועל כן היה לעם קדוש ישראל תמיד איסורים מהם, והיו תמיד כנגד ישראל. והראשונים בקדושת ישראל שהן האבות היו להם איסורים מפלישתים, כמו שכתוב וכל הבארות וכולי סיתמום פלישתים. ועיקרי המתנגדים של אברהם, יצחק ויעקב היו פלישתים ומצרים. ג. ועל כן כשיצאו ישראל ממצרים כתיב, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כי קרוב ממש בגשמיות ורוחניות. ועל כן לא רצה להוליכם דרך שם, שלא לברוח מן הפחת אל הפח. כי שם יהיה הרע נאחז בהם חס ושולם מחמת שהם דוגמת מצרים וקרובים אליהם מאוד כנל. עד שאפשר שיחשבו שם לחזור למצרים אל הרע שיצאו משם. כמו שכתוב, פן ינחם העם בירותם מלחמה ושבו מצרימה. כי מחמת ששם התגברו את הרע כנל, דוגמת מצרים כנל, על כן לא יוכלו לעמוד בקשרי המלחמה וישובו למצרים חס ושולם כנל. וכן אחר כך מתחילה ועד סוף, ואפילו בסוף מלכות בית דוד, היו מעולם כנגד ישראל והיו מצרים להם כשהיו מתגברים. כי הפלישתים הפך ישראל ממש. כי עיקר אחיזת ישראל הוא בקדושת שמירת הברית. והפלישתים אחיזתם ברע כולל ביותר כי הם ממזרים וכנל. ועל כן שמשון הגיבור, שהיה הראשון שחגר מותניו לעמוד כנגדם להכניעם. והם היו מתגברים בתוקף גדול מאוד אז, כמו שנראה מן המקראות שם. על כן הוכרח לירד לתוך עומק הרע שלהם לשברו ולהכניעו, ולברר הטוב מן הרע, שעל ידי זה נפילתם כנל. ועל כן בעת שהלך לנוסעה, נזדמן לו זאת המעשה של הדבש שמצא בגביעת האריה, כמו שכתוב שם במקרא. כי הוא היה אז בבחינה זו, בבחינת נוגה לברר הטוב מן הרע, שזה בחינת הדבש שהוא טהור מתאמה, בחינת שלמות לשון הקודש, שנשלם על ידי הכנעת הרע של 70 אומות כנל. וזה שברכו יעקב ורמז על שמשון, כמו שפרש רש"י, יהי דן נחש על הדרך וכו', הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. היינו, שהוא ירד לתוך רע כולל זוהמת הנחש ושברה. ועל ידי זה נפלו לאחורי ממילא הפלישתים שהיו נחזים שם. וזהו הנושך עקבי סוס ויפול וכו', כי סוס הוא בחינת הרע שנחזים בו, שהם בחינת רוחבים עליו, בבחינת סוס ורוחבו רמה וים. ועל ידי זה שנשך ושבר עקבי סוס, הרע שנאחזים בו, על ידי זה נפלו הרוכבים עליהם שמפלישתים ממלא הכנל. ועל כן נשתבחה ארץ ישראל שהיא ארץ זבת חלב ודבש, כי ארץ ישראל הוא בחינת שלמות לשון הקודש כנל. ועל כן שם הברכה של זבת חלב ודבש, בחינת דבש וחלב תחת לשונך, בחינת שלמות לשון הקודש כנל. דלת. ועל כן תחילת העלילה שהתחיל שמשון להתגרות בהם בניסויים שלו היה על ידי החידה של הדבש, על ידי בחינת הדבש רצה להכניעם כנל. ואף רבותינו זל אמרו שמשון הלך אחר עיניו, אף על פי כן בוודאי בתחילה היה כוונתו לשם שמיים כמו מפורש במקרא, והם לא ידעו כי מהשמי וכולי כנל. אך כפי הנראה מן המקראות ומדברי רבותינו זל, שבסוף נכשל קצת, כי לזה צריך תוקף גדול שיהיה במעלה נפלאה ונשגבה מאוד מאוד, בבחינת צדיק גמור המבואה בדברי רבנו שם, שלא יישאר אצלו שום רע אפילו במשהו אפילו בכוח, אז יוכל להשפיל רשעים עדי ארץ בבחינה הנעל עיין שם.